أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. کیا جب تمہیں مصیبت لاحق ہوئی جس کے دو گنا تم اپنے دشمن کو تکلیف پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب تک سیاق کلام غزوہ احد سے متعلق ہے. مسلمان جب قتل، زخم اور شکست کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے تو ان کی زبان سے حیرت و استعجاب کے طور پر نکلا کہ ایسا کیسے ہوا جبکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کے نبی کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں مصیبت لاحق ہوئی، یعنی تمہارے 70 آدمی قتل ہو گئے حالانکہ تم میدان بدر میں اپنے دشمن کو اس کے دو گنا زخم پہنچا چکے تھے، یعنی ان کے 70 آدمیوں کو قتل کیا اور 70 کو پابند سلاسل کیا، تو تم نے کہا کہ اللہ نے تو فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیجئے کہ یہ تمہارے کرتوت کا ہی نتیجہ ہے. تم نے مرکز کو چھوڑ کر اپنے نبی کے حکم کی مخالفت کی تو یہ دن دیکھنا پڑا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تو اطاعت اور ثبات قدمی کے ساتھ مشروط تھا. آیات 166-167 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مارکہ احد میں جب مومنین اور کفار کی مٹ بھیڑ ہوئی اور تمہیں مصیبت لاحق ہوئی تو وہ اللہ کی تقدیر کا نتیجہ تھا، تاکہ صادق الایمان مسلمانوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے اور ان منافقین کا بھی پتہ چل جائے جو اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی کا دم بھرتے تھے حالانکہ ان کے دل کفر اور اللہ اور اس کے رسول کی عداوت سے بھرے ہوئے تھے. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یا کم از کم بظاہر ہی صحیح مسلمانوں کی تعداد تو بڑھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ واقعی یہ جنگ ہے اور شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے، لیکن تمہارا یہ فیصلہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے جب مقام شوت سے ایک تہائی کی تعداد میں منافقین عبداللہ بن ابی کی بات مانتے ہوئے مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ منافقین اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آدمی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی شخص کفر کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی شخص ایمان کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. واحدی نے لکھا ہے یہ آیت دلیل ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا اس کا کفر جانتے ہوئے بھی اسے کافر نہیں کہا جائے گا. اللہ نے ان منافقین کی یہ صفت بیان کی کہ وہ اپنی زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل کفر سے بھرے ہوئے ہیں.